ग्रहण मिथक और यदार्थ। छठा भाग। ग्रीक वासी भी ग्रहण को अपशगुन का संकेत मानते थे। उनकी मान्यता थी कि ग्रहण तभी लगता है जब सूर्य देवता और चंद्र देवता दोनों नाराज हो जाते हैं। अनेक बार ऐसा होता था कि एक जगह से ग्रहण नजर आता था और दूसरी जगह से नहीं। ऐसे में जो अपने पड़ोसियों के हाथों पराजित हो जाते थे वे चंद्रग्रहण को अपशकुन मानते थे। कहा जाता है कि यदि ग्रीकवासी युद्ध के दौरान ग्रहण देख लेते थे तो युद्ध रोक देते थे। कभी कभी तो रणभूमि से पीछे भी हट जाते थे। रोमन इतिहासकार लेवी ने लिखा है कि चंद्रग्रहण के दौरान लोगों का चीखना चिल्लाना भी एक प्रथा थी। मान्यता थी कि चांद पर आकाशीय दानवों की छाया पड़ने से ग्रहण लगता है और शोर मचने पर वह दानव भाग जाता है। रोम के ही एक अन्य इतिहासकार टेस्टस ने भी ऐसी प्रथा का जिक्र किया है। उसके मुताबिक लोग ढोल मजीरा नगाड़ा आदि बजाकर शोर करते थे ताकि ग्रहण की अवधि कम हो जाए। तुरिन वासियों में भी ऐसा ही प्रचलन था। आर्मोनियाई लोगों का मानना था कि पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किसी काले ग्रह के आ जाने से ग्रहण लगता है। इस तरह के विचार अपेक्षाकृत अधिक विश्वसनीय और सुकल्पित थे क्योंकि इससे इस तथ्य की व्याख्या होती है कि सूर्य या चंद्रमा के ग्रहण लगे हिस्से का आकार गोल क्यों होना चाहिए। किसी दैत्य द्वारा सूर्य या चंद्रमा को निगलने के तर्क से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि दोनों अंतरापृष्ठ वृत्ताकार क्यों होते हैं। उन दिनों भी सूर्य और चंद्रमा दोनों का आकार गोल माना जाता था। दोनों को प्रकाशमान भी माना जाता था। इसलिए संभव है कि दैत्य की आकृति भी गोल मानी जाती हो भले ही वह काला हो। चंद्रमा की कलाओं में जिस तरह परिवर्तन होता है चंद्रग्रहण का आकार उस तरह नहीं बदलता। संभवतः इसी कारण प्राचीन काल में यह धारणा फैली कि ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर काली छाया पड़ती है।